Ovo je tužna priča o jednom malom lavu koji je od silnog straha počeo da gubi glavu. Teške muke mene more, na čelu mi prave bore. Kako džunglom ja da vladam, kad sam mali, sitan, jadan. Ja lav, šumski car, u petu sam sišao sam. Ja lav, šumski car, emotivni imam kvar. Juj, juj. Se čudi, pa mi kaže strašan budi. Stanovnici džungle naše, kad te sretnu da se plaše. Ja lav, šumski car, u petu sam sišao sam. Ja lav, šumski car, emotivni imam kvar. Život suro tako, kad ću pitanju lavlja deca. Zašto od mene da se plaši svako, zašto se me plaši od zica? Jau, jau, dabar bude hrabar, želeo bih to da vidim. Imam pravo da se plašim, ali da se tog ne stidim. Ja lav, šumski car, u petu sam sišao sam. I love šumski car, emotivni imam kvar. Jo, jo. Hey, jo, jo, jo, jo, jo.